राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 19 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। संसार की याद आती है, उसमें कारण क्या है? हम संबंध जोड़ लेते हैं। पहले तो क्या होता है कि ये जो बात है वास्तविक कि संसार क्षणभंगुर है, एक क्षण भी नहीं टिकता, ये वास्तविक बात है। इस वास्तविक बात का आदर नहीं करते, आदर न करके और जान लेते हैं नाशवान को, अविनाशी, अथिर को, थिर क्षण भंगुर को सदा रहने वाला मान लेते हैं। दूसरी बात, उनसे हमारा मतलब है, मैं सुख लेना है, सुख लेते हैं और भी सुख लेंगे, ये दो बात। तीसरी बात, उनसे अपना संबंध जोड़ लेते हैं, ये खास बात है। अगर ये बात जचिया कि भाई तो जा रहा है, बह रहा है नहीं, स्थिर नहीं है, इसी स्थिरता है ही नहीं, तो इससे सुख कैसे लेंगे? ये तो भाग रहा है निरंतर, इसे लेंगे कैसे? और संबंध न जोड़े तो बहुत ही मौज की बात हो जाए, आनंद हो जाए। जैसे सिनेमा को देखते हैं तो सिनेमा की चीजों को लेने में मन करता है कि नहीं लें? मैं समझता हूं नहीं करता होगा। हमने तो बहुत पुरानी बात देखी हमारे सिनेमा की, हम छोटे से ही थे, पहले ही पहले जमाना आया था सिनेमा, तो हमारे साधुओं को लाकर दिखाया था, फिर तुम्हारा तो देखा था, तो वो देखता है नहीं, देखी वर्षा हो रही है, जोर जोर से ऊपर पहाड़ पर से पत्थर गिरा, पानी में पड़ यूं ऊंचा ऊंचा, कपड़ा गीला ही नहीं हुआ, सर्दी नहीं आई, उस पत्थर का पत्थर बैठ गया, तो है नहीं, ये बात है ना पक्की की, ये नहीं है, तो वो पानी पानी पीने के मन में आवे नहीं, उस सिनेमा के जल पीने के मन में आवे नहीं, क्या? तो संसार को स्थाई मानते हैं और संबंध जोड़ते हैं, सुख लेना चाहते हैं, इससे संसार की याद आती है। जिससे अपना कोई संबंध नहीं, उसे याद नहीं आती। कुटुंबियों की याद आती है, जिनसे सुख लिया है, आगे सुख लेना है, ये जो लेने की भावना है, उसे लेने की भावना, ये खास बंधन करने वाली है। देने की भावना है, ये उद्धार करने वाली है, लेने की भावना है, ये जड़ है, जड़ता है, ये इस मूर्खता कहते हैं, ये जड़ता है, लेकिन खाऊं खाऊं खाऊं ये यही बांधने वाली है, और केवल देने ही देने की भावना हो तो मुक्त हो जाओगे, संसार के लिए हुई संसार को दे दो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल। तो कल्याण स्वरूप आप है, वो रह जाओगे, और याद करो शुद्ध हम बुद्ध हम, करते रहो याद, या भी दीजिए याद हो जाएगी, बस कुछ होने का है नहीं, मेरी बात मानेंगे नहीं, वर्ष बीत गए करते हुए रास्ता वही है, ऐसे सोचते नहीं, ऐसा सोचते नहीं, और कहना मानते नहीं, हम क्या करें बताओ। चाहे तो स्वयं सोचे चाहे कहना मान ले, दो ही उपाय है। दूसरे की बात तो मानते नहीं, आपने नकल नहीं, अब तीसरा उपाय क्या है इसका? कोई उपाय नहीं। चाहे तो स्वयं सोचे कि हमारे पैदा वाला सही आज है क्या? पहले वाले कुटुंबी वैसे ही है क्या? हमारे मित्र खेलने वाले साथ रहने वाले है आज? पहले वाली परिस्थिति है या नहीं है? तो आज वाली परिस्थिति कैसे रहेगी? इसमें रहने की रीत है क्या? तो ये इस ज्ञान का आदर नहीं करते, इसको महत्व ही नहीं देते, ख्याल ही नहीं करते, इधर सोचते ही नहीं, इधर ध्यान ही नहीं देते। तो क्या किया जाए? फिर तो फंसेगी भाई। गीता के ऊपर एक परमार्थ प्रकट प्रतीका है संस्कृत में, उसमें लिखा है कि मनुष्य अपने बीते हुए भूत को याद करे तो इसको ज्ञान हो जाए, इसको वैराग्य हो जाए, उद्धार हो जाए। इस बात है तो ये बात एक ठीक है कि आज से पहले वाली परिस्थिति आज नहीं रहेगी, आज वाली परिस्थिति अगर नहीं रहेगी, सच्ची बात है ये। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, शंका है ही नहीं इसमें, हो सकती ही नहीं शंका, प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा। शंका क्या करे कोई बात, ये कोई असंधि अपरिचित थोड़ी है, ये तो प्रचित है। तो इसको महत्व दो, इतना काम करो कि बात एकदम सच्ची है, ऐसा आप विचार करो, बहुत लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। ये अपने विवेक का, अपने ज्ञान का आदर करना है। ज्ञान सीखते हैं, काम में नहीं, आदर नहीं करते, सीखते हैं। सीख भी बात काम आती नहीं, और काम में ले लो तो मुक्ति होने में देरी लगती नहीं, सदा हो जाए मुक्ति तत्काल, और बस सदा के लिए आनंद हो जाए। तो कारण क्या है? कारण के सुख हो गए, आराम से रहे, आदर वे हमारा सुख हो गए, आदर करें, आराम करें, ये बात है। सुख भोगते रहे, आनंद लेते रहे, मुक्ति हो जाए तो वो ठीक है। अभी ये होती नहीं, क्या करें बताओ? दोनों बातें करना चाहते हैं। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर चाहे विषय कमाए। अब दोनों करना चाहते हैं। बहुत से लोग तो विषय में लगे हुए हैं, बस कामोपभोग परमा और भोग ईश्वरीय प्रसन्नता इकट्ठा करना, भोग भोगना, इसमें लगे हुए तो सुनते ही नहीं, वो बात ही नहीं करते। काम वो परमा एतावती तो निश्चित यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। वे तो सत्संग में जाते ही नहीं, मतलब नहीं सत्संग में समय फालतू क्यों लगाना है, हमने तो क्या कमाओ खाओ बस। तो उनसे भी कोई आशा ही नहीं की जाती कि वे कभी समझेंगे। पास भाग बड़ी सुंदर बात आई, कैसे तत्व जानते हैं, वे तो है जागृत, और जो साधन में लगने हैं वे सोते हुए, और नहीं लगे हैं वे मुर्दा। मुर्दा के उठने की उम्मीद नहीं होती, मुर्दा उठेगा अगर ये उम्मीद रह जाती, उम्मीद मिल जाती। ऐसे जो संसार में लगे हुए हैं कदे उठ जाएगा, ये नहीं है मुर्दा, क्या उठेगा? राम जी रो स्मरण नहीं करता, राम नाश वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। मुर्दा फिरना फिरे, मुर्दा सा फिरता, भगवान नहीं लगे मुर्दा है, उठे उठने की उम्मीद नहीं है कि उठेंगे, जागृत हो जाएंगे। सोते हुए वो तो जागृत की इच्छा रहती, वही उम्मीद रहती है वही जग जाएगा, मर गया अब क्या उठेगा, वो तो बाढ़ होगा। अब मारवाड़ी शब्द है ना बालक जोग है तो बालक जोग तो बालक जोग ही है बालक जोग आदमी बाल जोग अर्थ कहीं बाल निकलायक और कोई काम का नहीं है आग लगा रहे तो और कोई काम का नहीं मुर्दा और क्या काम का करो सिवाय बाल ने गया और क्या काम आएगा बाल झुका राम राम बाल झुका है आप बुरा तो नहीं मानोगे भाई क्षमा कर देना वो आप और मैं दोनों फायदा नहीं आप अपने सुरक्षा साथी है अपने एक बार से लग गई है बलने वाले वैसे भविष्य में थे तीन बताई है शास्त्र में थे कहा तो भस्म हो जाएगी पढ़ा तो कीड़ा पड़ जाएगा बाद में तो भस्म हो जाएगी और जानवर खाया जाए तो भ्रष्ट हो जाएगी तीन बात कृमि बिन भस्म संगतम ऐसा है इसको लेकर मिजाज कहते हैं मैंने जाना होते है मैंने ओढ़ो हाँ कौन हो और कहा जाना है कहा तो कीड़ा हो और कहा भस्म हो कहा विष हो तो जीता और तो मरने पर जीता जन का ही है जीता रहने में है कि मेला और पेशाब बनाने की मशीन हो बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो मेला बना लो गंगा जल जमनाला दे लो और पेशाब बना लो फैक्ट्री है खुली हुई मजबूत बना के बनाने की और क्या है सब बताओ फैक्ट्री खोली है अरे सोरो एक फैक्ट्री कम हुई हरिद गई बता रहे एक फैक्ट्री और खुल जाएगी भजन करे तो ठीक है भजन नहीं तो क्या है बताओ चेत करो भाई मनुष्य शरीर है मनुष्य बड़ी महिमा है दुर्लभम त्रैमेवेतद बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर आज तो दुर्लभ शरीर को नष्ट ही नष्ट करने का उपाय कर रहे हैं दुर्लभ हो मानुष हो नहीं हो दे राम क्षण भंग होता तथा भी दुर्लभम मनी वैकुंठ प्रिय दर्शनम तो ये बात है भाई तूर्णम यते इतना यावत देखो भाई सदाई सुनते हो सदाई मैं सुनाता हूँ नारायण हमारे एक व्यसन हो गया व्यसन मेरे को तो सुनाने का आपको तो सुनने का सुनती है नहीं जो आपने भी सुन दिया बस राजी हो गया सुन दिया चिलम पी लिया पी लिया फिर तिसला गया उसकी पर हुको भर लिया बस राम राम राम राम राम राम उससे कुछ अच्छी बात ही यू कह दो परंतु असली बात तो ये है भाई अपनी लगन लग जाए मुख्य बात परमात्म तत्व के प्राप्ति की इच्छा की कमी है और कोई कमी नहीं है भूख बिना भोजन बढ़िया से बढ़िया भाता ही नहीं और खा ले तो पचता ही नहीं बिना पचे शक्ति देता ही नहीं बात तो ये है भाई मूल में तो अपने तत्परता से ऐसे में लग जाओ सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम सीधे से सीधा सरल से सरल सुगम से सुगम उपाय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम माल जी जाल की दो भाई है जुगत बताओ जाल जी राम मिलने रही बात के मिल जैसी हो माल जी राम सब दिन रात जो जीव चाहे मुक्ति को तो समझी जय राम जैसे गहले चालता जैसे आवे तो और कैसे करोगे भगवान के होकर के तुलसी सीता राम कहू दृढ़ रखू विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। कोई सुनिया है आप लोगों ने, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तो हो ये राम को नाम जपे, दो बात बताई वो समझ लेने, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तो बस जो चाहे मुक्त हो तो समझ लीजिए राम, मेरी जन्म अनेक की सुध है अब ही आज, हो राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। भगवान का हो करके भगवान का रहते ही रहे फिर सदै हो जाए, होकर के पक्का रहता रहे भगवान का बना ही रहे हरदम आठ पार भगवान का हूँ मैं। जैसे ब्राह्मण कहता है मैं ब्राह्मण हूँ बिना याद किए याद रहती है, ऐसे मैं भगवान का हूँ बिना याद किए याद रहे। भीतर से भगवान का हो गया भाई। देखो ये जो गुरु पद्धति है ना, ये गुरु बनाने का तात्पर्य ये था कि ये संत महात्मा कह देते हैं देखो भाई तुम भगवान के हो, देखो तुम्हारे मंत्र दे दिया तुम भगवान के हो गए भगवान के हो, उनको अहंता को बदल देना। मैं गृहस्थी हूँ साधु हूँ ये नहीं, भगवान का हूँ, स्त्री हूँ पुरुष हूँ नहीं भगवान का हूँ। वो महात्मा ने कह दिया मान लिया भगवान को, महाराज कहते हैं ना इस पर मान ये थे आज, आज क्या हो गया आज पेशा हो गया कि तेला बन जाए तो भेंट आ जाएगी पूजा हो जाएगी, ये दशा होगी भाई। गुरु सोल गुरु लोभी शिव लालची दोनों खेले जाओ, दोनों डूबा परशुराम बैठे पत्थर की नाव, अब पत्थर की नाव पर तिरेंगे वो खुद ही तिरेगा दे कैसे तिरेंगे। तो भाई कृपा कर ऐसा करो, आप कई काम आपके होते हैं कई झंझट लग जाते हैं आपके, करा क्या झंझट लाग किया तो जो राम राम की झंझट लगा रहे हो तो एक एक आफत लाग गई संसार की, तो ये जगत में संसार सत्य में गया एक नई आफत लाग गई क्या राम राम राम राम राम राम एक झंझट लाग गई करा क्या झंझट मान लो तो ध्यान हो जाओ। भाव कुभाव अनख आदर्श हो नाम जपत मंगल देह दर्श हो और सादर सुमरण जे नर करे ये तो बहुत भारती को भाव कुभाव मंगल तो मंगल होगा मन तरना चाहे तो सादर सुमरण जे नर करे हो जाए। अब कोई भजन करो भजन करते करे आदर भी हो जाता है, सत्संग करते करते सत्संग आदर हो जाता है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते पुस्तक में लग जाता है मनुष्य, विषयान ध्यातम विषयेशु विशेष जाती विषयान ध्यान विषय आश्रुत हो जाता है। अरे माँ मनुष्य में तृत्य मैय प्रबलीय थे विषय में तो आश्रुत होती है भगवान में लीन हो जाता है, क्यों भगवान का है ये भगवान का भगवान में लीन हो जाता है। ऐसी मौज की बात है भाई, बात बड़ी सच्ची है बड़ी अच्छी है। शास्त्र कहते हैं वेद कहते हैं पुराण कहते हैं महात्मा कहते हैं संत कहते हैं, जिन लोगों ने अनुभव किया है उन्होंने कृपा करके बात बताई है हमने देखा है। चाका चाक सब छाड़िया माया सुखारा हो नाम सुधार से बीजिए खारा है विशेष खारा, चाक चाक सब छाड़िया तो अपन साखनी जरूरत नहीं है, हम चाक लिया पहले देख लिया चाक चाक सब छाड़िया माया सुखारा नाम सुधार से पीजिए छिन्न बारम्बार हो, अपने तो बस परीक्षा दे बता दी हम क्यों फोड़ो देखो बताओ इसमें कोई कमी है नहीं, उनका पक्का अनुभव है विश्वास दे उस अनुभव को अपने काम में लो ठीक बात है नहीं संतान खोल के देखा है। लोसर में परमानंद बाबा थे वहां बड़े अच्छे संत कहलाते थे, उसे जाकर पूछा कि क्या करूं राम राम कर मेरा सगुण है कि निर्गुण कैसा परमात्मा है, तो वे बोले बड़े मारवाड़ी भाषा में तो राम राम घर घूम का है घर घूम कहे हो जा राम राम राम राम तो सगुण निर्गुण पूछे तो घर घूम का है तो कादर गुका हो से संतों की भाषा नारी नारी है बोला कई लठधारी कई मठधारी कई पांचों इंद्रिय घस मारी साधु है संन्यास न्यारे कई लठधारी कई मठधारी कई पांचों इंद्रिय घस मारी कई वेदन घर सुन ठेदन घर खोपड़ी खोपड़ी बुध न्यारी संत होते हैं। एक संत थे जो बैठे थे और गंगा के किनारे कोई कोई तीर्थ किनारे कहीं स्टडी बने एक लकड़ी खटखट खटखट खट खटखटा बाबा उसका नाम खटखटा बाबा खटखट खटखट करते खटखट करते एक संत की बात सुनी जो करता है सो होता है सो करता है करता है सो होता है सो करता है और करता है सो होता है सो करता है। ये भजन संतों के भजन तरह तरह के होते हैं। सहस्र नाम भगवान के सहस्र ही नहीं है घना है नाम ये सुना अब करता है सो होता है भजन सुना संत ही भजन करते वो करता है सो होता है सो करता है सो होता है सो करता है सो होता है। कैसी बढ़िया बात कितना सुगम भजन बताओ कैसी गुरु मंत्र लेने की जरूरत नहीं अपना सिद्ध संत की सलाह है करता है सो होता है सो ही करता है सो होता है करता करता करता है वही होता है वही वही करता है। तस्मात केना उपाय न मन कृष्ण निवेश ये इस वास्ते भाई किसी उपाय से भी तुम भगवान में मन लगा दो भगवान से संबंध जोड़ दो किसी तरह से। राक्षसों ने बैर से ही संबंध जोड़ लिया तो कल्याण हो गया। शिशुपाल ने बैर से ही संबंध जोड़ लिया। कंस ने भय से संबंध जोड़ लिया किसी तरह से। गोपियां ने काम से भय जोड़ लिया। द्वेषा चैत्यादेव ने पढ़ा शिशुपाल आदि से भैर से द्वेषा चैत्यादेव ने पढ़ा बस किसी तरह से उपाय से भगवान के समान जोड़ दो। संस्पृष्ट कहते हैं अनुच्छे आप संस्पृष्ट दहते पावक खीरा पड़ा है दीर्घता नहीं ऊपर काई आई हुई है भस्म आई हुई है पर पगो टेको तो पता लग जाए किस तरह से स्पर्श करो वो तो बाड़े गई ऐसे राम जी ने किस तरह से याद करो वो तो पापों को तरस को कच्ची कच्ची बढ़ जाती पक्की रह जाएगी स्वयं जो है पक्का अभी जो है काम कच्चा वो कच्चा कच्चा तो खत्म हो जाएगा पक्का पका रह जाएगा। लो लो रे जय किटी किटी झरझर सी को झरझर सी कैसी कैसी बात है ये तो देखी हुई है बचपन में खेलते थे ना मिट्टी के बना कर गए तो ये बात है किटी किटी झरझर लो लो रे झरझर लोग काट आया हुआ है ना उसको कूटो पीटो जो किटी किटी झर जाएगी वो काट काट झड़ जाएगा लो लो रह जाएगा वो जड़ेगा क्या वो तो है ही ऐसे ये संसार है तो ये तो ऊपर खिट्टी हो रही है ये सब है ना जितनी खिट्टी है ये तो जड़ जाएगी सब और है वो परमात्मा का अंश रह जाएगा तो वो है कि इस वह अंश जीव अविनाशी है ना वो तो रह जाएगा है विनाशी जड़ जाइए तो ये तो जड़ जाएगा भाई ये तो रहने वाला है नहीं सब जाने वाला है तो रहते से रद्दा है न रद्दा न्यारा हो गया नहीं रद्दा है जो रहते सो रद्द कर ले रहती प्रीति रहने वाले से रहती मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा रहते सो रद्दा है न रद्दा न्यारा हो निर्गंदा है ये संतों की वाणी है भाई। रहता रूप सही कर रखो बहता समान बही गए बस रहता रूप सही कर रखो बहता समान बही मौज हो जाएगी तो ये तो रहने वाला है सदा मौजूद रहने वाले से प्रेम करो एक क्षण भी नहीं टिकता उसे क्या करो मौजूद को लेना है मौजूद को मौजूद इसको समझ है जी जानते हैं नाशवान फिर मौजूद मानते हैं अब इसका क्या उपाय करना आप बताओ कोई उपाय बताओ ये मौजूद रहता नहीं उसको मौजूद मानते हैं ऐसे मौजूद है उसको मानते नहीं। खास बात ये भूल है, तो आज ऐसी कृपा करो, मौजूद को मन और राम राम करो, नारायण नारायण नारायण नारायण है उसको देखो, नहीं को छोड़ो, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देगी है सो दी है ना है, छोकरिया रहे जो छन है तारे घर में गोबर, छोकरिया रहे जो छन है।